شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که این همه زیبایی آفریده. وای بچه، هر جا نگاه میکنید زیباییه، شما هم که نگاه میکنیم دیگه واویلا، مظهر زیبایی هستیم. عزیزای دلم سلام بروی ماهتون، انشالله حال روزتون خوبه. دوباره آقا کلاغه آمده. چی میگی آقا کلاغه؟ از کی میخوای بگی؟ از محمد حسین 2 ساله؟ از محمد نیکان 2 ماه و نیمه؟ من خودم میدونم چقدر محمد حسین گله، چقدر آقاس، حتی کمک مامانشه، مامان موعود. مامانش بچه و معلم کلاس 2 پسرون است. خوش به حال مامان موعود که معلمه. به به، خیلی افتخاره. بله، بابا مصطفی چقدر بچه هاشو دوست داره، محمد نیکان و محمد حسین رو. بابا بزرگا، مامان بزرگا، بابا محمد، بابا خلیل، مامان بزرگ میترا، مامان بزرگ عفت، میگن اصلا شبیه نواهای ما دیگه پیدا نمیشه، اینقدر این بچه ها خوبن. منم به عنوان عمه مریم روی ماهشون رو میبوسم و میدونم که این بچه ها چقدر گلن. خب بریم سر وقت قصه‌مون. راستی بچه ها، اگر یکی از دوستای شما یه رازی داشته باشه به شما بگه، شما رازشو به دیگران میگین؟ مطمئنن نمیگین. آفرین، شما راز دارین. اسم قصه‌مون هست راز سنجاب و خرگوش کوچولو. امیدوارم که بپسندید. در یه جنگل بزرگ و زیبا حیوانات زیادی زندگی می‌کردند. همه حیوانات جنگل با هم مهربون بودن. توی این جنگل بزرگ و سرسبز، خرگوش و سنجاب سالهای زیادی بود که با هم دوست بودن. یه روز خرگوش و سنجاب یه عالمه میوه پیدا کردن. تصمیم گرفتن میوه هاشون رو قایم کنن و به کسی نگن. اما بچه ها، آقا کلاغه که روی شاخه درخت نشسته بود، دید که اون دوتا دوست میوه ها رو قایم کردن. کلاغ به سمت اون دوتا پرواز کرد و گفت: شما دوتا داشتین چی رو قایم می کردین؟ اونا به کلاغ گفتن: هیچی. اما کلاغ ازشون خواست که بهش اعتماد کنن و قول داد به هیچ کس هیچی نمیگه. اونا هم در مورد میوه همه چیزو گفتن. گفتن که ما میوه قایم کردیم. اما کلاغ قصه ما بچه ها قولشو فراموش کرد. راز اونا رو به همه گفت. وقتی خرگوش و سنجاب به جایی که میوه ها رو قایم کرده بودن رفتن، دیدن که ای داد بیداد، همه حیوانات جنگل اومدن اونجا و همه میوه ها رو خوردن. همون روز خرگوش و سنجاب یه عالمه غذا پیدا کردن. دوباره مثل دفعه قبل کلاغ رو دیدن. اونا که از دست کلاغ عصبانی بودن، معلومه دیگه چرا عصبانی بودن ها؟ چون به قولش عمل نکرده بود. به همین خاطر اونا تصمیم گرفتن درس خوبی به کلاغ بدن. اونا به کلاغ گفتن که دریاچه‌ای پیدا کردن که پر از ماهیه و گرفتن ماهی از این دریاچه اصلا زحمتی نداره. کلاغ دوباره به همه حیوانات جنگل خبر داد. روز بعد همه حیوانات، حتی مرغ ماهیخوار هم به اونجا رفتن، اما چیزی پیدا نکردن. اونا فکر کردن که کلاغ بهشون دروغ گفته، به همین خاطر با کلاغ قهر کردن. کلاغ که دید همه اهالی جنگل ازش ناراحت شدن، متوجه شد که عمل کردن به قول خیلی مهمه. آدم قولی که میده باید بهش عمل کنه، نباید راز دوستاشو فاش میکرد و به همه میگفت. کلاغ فهمید اگه میخواد دوستاش به اون اعتماد کنن با چی کار کنه؟ باید به قولی که به اونها میده وفادار بمونه. ولی نه، وقتی دوستای ما یا بزرگترای ما یه رازی رو بهمون میگن، ما باید رازشون رو چیکار کنیم؟ آفرین، حفظ کنیم. درسته محمد حسین جان؟ آره، شما هم راز خانواده رو حفظ میکنین، امانتدار هستین. آفرین، بی خود نیست که مامان موعود و بابا مصطفی شما رو خیلی دوست دارن. میدونم همه شما گلگلیای من رازدارین و هرگز دروغ نمیگی، چون خداوند آدمهای دروغگو رو دوست نداره. یه عالم دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم، روی ماه محمد نیکان عزیز و محمد حسین و همه شما گلگلیا رو، و بازم بهتون میگم عیدتون مبارک، بهارتون مبارک. تا فردا و یه قصه دیگه، خداحافظ همگیتون.